de draaitafel zijn podium betreden en gaat nu aan zijn 2 uur durende mixset beginnen. Te volgen natuurlijk hier op ID&T live vanuit Club Las Palmas in Rotterdam. ID&T. shoulder, the profile of life. Raised our instruments, the lubricants of aggression and flesh. A blade of grass through the vortex of sound. Wound and winding bandages are distributed by boys posed before the optical spinal regions of the Parthenon. The columns, words of sand, psalms of love and gear coursing through our veins. We are the adrenal people. We need action. Grind, grind, out of my sex. go, let's go. zoals we hem kennen. Een succesvol DJ met een geweldige set. Tot 5 uur nog te volgen hier op IDNT. Blijf er dus bij. IDNT Radio. aftershow and aftershave, mirror balls and mirror shades. GC Boss. We'll be right back. wasted. I'm a fire starter, twisted fire starter. Yeah. I'm the place you're tasting, belly complicated. DJ Dave Clark!